ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड साखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के अवतरण भाष्य को विचार चल रहा है, जिसमें मीमांसकों के साथ में कुछ विचार विशेष चल रहा है। मीमांसकों का कहना है उपासना और कर्म दोनों समुच्चय करने से मोक्ष मिल जाता है, कर्म से मोक्ष मिलता है, उपासना सहित हो। केवल कर्म से मोक्ष नहीं है, स्वर्ग आदि है, किंतु उपासना सहित होने पर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, किंतु ये पक्ष ठीक नहीं है। भाष्यकार इसका खंडन करते हैं, कहा देखो कर्म से जो होगा वो या तो उत्पाद्य होगा या आद्य होगा या विकार्य होगा या संस्कार्य होगा, मतलब उत्पादन करने के जो उत्पत्ति करने के जो को उत्पाद्य कहा जाता है। उत्पर्व पदगत धातु है, उपसर्ग है, ऋणलो ऋण सूत्र ऋण करेंगे तो उत्पाद्य हो जाता है और बी पूर्वक करेंगे तो विकारी हो जाए, क्री धातु से ऋदंत है विकारी, और आपी धातु से ऋण करें तो आत्य हो जाता है। स्थिति में क्षम पूर्वक क्री धातु से ऋण करने पर संस्कार्य हो जाता है, तो माने वो उत्पादन के योग्य नहीं है, क्यों जो उत्पादन के योग्य होगा वो अनित्य होगा, आत्मा नित्य है, नित्य है तो उसको उत्पत्ति नहीं किया जा सकता, नित्य को क्या उत्पन्न होगा, पहले ही है, और आत्य भी नहीं है, प्राप्त स्वतः प्राप्त है, अप्राप्त की प्राप्ति होती है, आत्मा प्राप्त भी नहीं है, आत्य भी नहीं है, और विकृति भी नहीं, क्यों नित्य शुद्ध है, कहां से विकार होगा, विकार नहीं होता, और संस्कार के भी नहीं है, नित्य शुद्ध होने के कारण संस्कार उसको किया जाता है जो अशुद्ध पदार्थ है, वो संस्कार किया जाता है, आत्मस्वरूप पद सिद्ध है, इसलिए उत्पाद्य आद्य विकार्य संस्कार चारों आत्मा में घटता नहीं है, कर्मों का फल चार में से कोई एक होता है, चाहे कोई भी कर्म हो कर्मों का फल यही होता है, किंतु आत्मा में घटता नहीं, एक कहा था। दूसरी बात, एक है आत्मा जिसके उत्पादन करना होगा, दूसरे से दूसरे की उत्पत्ति की जाती है, एकत्वाद चवासी में कह दिया, विकार करना हो तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य की विकार किया जाता है, द्वैत में होता है, आत्मा एक है, संस्कार करना भी किसी अन्य के द्वारा अन्य का संस्कार होता है, प्राप्त करना भी किसी अन्य के द्वारा अन्य का प्राप्ति होती है, आत्मा में वो भी संभव नहीं है, एकत्वाद से दूसरा हेतु दिया एकत्व, इसलिए टीका ने कहा एकत्व माने पूर्ण, तुम कह दिया टीका का, एक माने पूर्ण है आत्मा, पूर्ण में आत्य भी नहीं होगा, क्यों व्यापक है, ये जो परिचिन्न में होते हैं उत्पाद्य आत्य विकार्य संस्कार परिचिन्न पदार्थ में हुआ करते हैं, आत्मा पूर्ण है, एकत्व माने पूर्णत्व, एकत्व माने पूर्ण है आत्मा, व्यापक है, उसमें संभव नहीं है। टीका में और आगे कहते हैं साधन वैलक्षणम फल वैलक्षणम कल्पयति संकते, मीमांसक की ओर से शंका है कि साधन की विलक्षणता होने पर फल में भी विलक्षणता अवश्य होनी चाहिए, यह कल्पना अर्थापत्ति से सिद्ध होता है, कल्पक बने अर्थापत्ति से, यदि अन्य कर्मों के समान नित्य कर्म हो, वही फल वही स्वर्ग आदि वही फल हो, तो नित्य कर्म का विधान व्यर्थ होता हुआ क्या करेगा, नित्य कर्म का फल मोक्ष है, कल्पना से सिद्ध हो जाते, अर्थापत्ति सिद्ध हो जाते, पूर्वाधि कहना है। साधन वैलक्षण, जो साधन भिन्न प्रकार का है, नित्य कर्म का साधन, नित्य कर्म का साधन भिन्न है, काम्य कर्म आदि का साधन भिन्न है, जब साधन विलक्षण होने पर फल में भी विलक्षण की कल्पना हो जाती है, नहीं तो साधन क्यों विलक्षण करना, एक ही फल होना है, तो ये शंका है पूर्वादि की। इतर ही कर्म भीर वैलक्षण्यात नित्यानाम कर्मणाम तत्फलना भी विलक्षण भवितव्य विचेत, यहां तक पूर्व पक्ष है। इतर ही कर्म भी अन्य कर्म काम्यादि जो कर्म है, काम्य कर्म है, नैमित्तिक आदि कर्म है, उनकी अपेक्षा वैलक्षण्य, नित्य कर्म में विलक्षणता है, अन्य कर्मों की अपेक्षा विलक्षणता होने से नित्यानाम कर्मान जो नित्य कर्म का तद फले ना भी मोक्ष फले ना भी मोक्ष फल होना चाहिए नित्य कर्म का, क्यों नहीं तो नित्य कर्म का साधन क्यों अलग हो, नित्य नित्य विशेषण क्यों लगाए। तब फले ना भी तीन नंबर में कहा मोक्ष नित्य कर्म फले ना भी नित्य कर्म का फल भी होना चाहिए, केवल कर्मों का फल तो उत्पाद्य आपके संस्कार आदि होगा किंतु यह नित्यत्व विशेषण है होने से उसका फल भी होना चाहिए, उसका फल क्या है तो मोक्ष ही है। ये पूर्वादी का कहना है भगी तभी चेत, यहां तक पूर्वादी बोले। इतर ही दो नंबर टिप्पणी में कहा था अग्निहोत्रादि नित्य कर्म, जो अग्निहोत्रादि जो नित्य कर्म होते हैं ना यही इनका नित्यत्व समाख्याया, उनका नित्यत्व नाम का कथन हुआ है। नित्यत्व नाम का कथन होने से कर्मांतर विलक्षण काम्यादि कर्मों से विलक्षणता है नित्य कर्म में, क्यों नित्यत्व विशेषण है उसमें काम्यादि से विलक्षण होने से। तब फल की नित्यता, उसके फल नित्य कर्म का फल में भी नित्यता ही होना चाहिए, जब साधन नित्य है साधन में नित्य शब्द है तो फल में भी नित्य, नित्य क्या है मोक्ष होना चाहिए। संज्ञा वसे न क्यों नाम जो दिया ना क्या कर दिया नित्य नाम दिया हुआ है, साधन में जब नित्य नाम दिया तो साध्य फल में भी नित्य होना है, नित्य क्या है मोक्ष है। संकटे यही संज्ञा इतर ही कहा इतर ही कर्म भीर वैलक्षण यही कहा अन्य कर्मों की अपेक्षा विलक्षणता है इसमें नित्यानाम कर्मणाम जो नित्य कर्म में विलक्षणता होने से। तब फल है ना भी नित्यत्व फल नित्य कर्म का फल मोक्ष यही है विलक्षण है भवितव्य नित्य कर्म का फल विलक्षण होना अन्य कर्मों से विलक्षण फल होना चाहिए, उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य से अतिरिक्त फल होना चाहिए। अन्य कर्मों का फल तो यह है उत्पाद्यादि है किंतु उनसे विलक्षण होना चाहिए, क्या है वो जिसको उत्पन्न नहीं होना आदि मोक्ष ही होगा वही फल होना चाहिए। इसलिए ये कहा कर्मांतर विलक्षण तब बोले चेदाय संघर्षण इतर कर्म का अंदर टिप्पणी बोले काम्यादि काम्यादि कर्मों से विलक्षण है साधन में नित्य शब्द दिया है तो फल भी नित्य होना चाहिए, नित्य तो मोक्ष ही है उत्पाद्यादि नहीं है तो नित्य कर्म का फल तो मोक्ष ही होना चाहिए। ये पूर्वादि की संख्या ये कहा ठीक है हमें कहते हैं दोष देते हैं चिंता हेतु वैलक्षण्य वैलक्षण असिद्धौ। देखो हेतु में विलक्षणता सिद्ध साधन में विलक्षणता सिद्ध नहीं है, अन्य कर्म में भी कर्मत्व है क्या है और नित्य कर्म में भी समान है। हेतु वैलक्षण हेतु वैलक्षण्य असिद्धौ हेतु की विलक्षणता सिद्ध न होने पर असिद्धौ सिद्ध न होने पर कल्पका भाव किसके द्वारा फिर नित्य फल कल्पना करोगे, हेतु समान है साधन समान है दोनों में कर्मत्व सालक्षण है तो कर्मत्व सालक्षण होगा तो कर्म का ही फल मिलेगा क्या मिलेगा उत्पाद्यादि होगा ठीक है। हेतु वैलक्षण असिद्ध हो हेतु के विलक्षण हेतु मतलब साधन नित्य कर्म विलक्षण बता रहे हो साधन तो एक कर्मत्व साधन है कल्प का अभाव कल्पक कोई मिलने वाला नहीं है हेतु को विलक्षण करने में काम्य कर्मादि से नित्य कर्म विलक्षण करने के लिए कल्पक नहीं मिलेगा अथापत्ति नहीं लगा सकते। फल वैलक्षण असिद्धि जब साधन में विलक्षणता सिद्ध नहीं होने पर फल में भी विलक्षणता नहीं होगी ये दूसरा ही कहा न सिद्धांत कहते हैं कर्मत्व सालक्षण आप सलक्षण देखो सलक्षण है समान है लक्षण दोनों में क्या कर्मत्व धर्म दोनों में है नित्य कर्म में कर्मत्व है काम्यादि में कर्मत्व है ये सिद्धांत कह रहे हैं कि नित्य कर्म का फल मोक्ष नहीं मानते हैं कर्मत्व तो है ना उसमें कर्मत्व सालक्षण आप सलक्षण कस्मात फलम न भवति इतर कर्म फल जब संलक्षण है जब समान लक्षण है दोनों का तो फिर क्यों नहीं होगा अन्य कर्मों के फल के साथ इसके फल की समानता क्यों नहीं होगी नित्य कर्मों के फल की समानता क्यों नहीं उत्पाद्यादि क्यों नहीं होगी फल इसके क्यों नहीं होगा कस्मात फलम न भवति इतर कर्म फल किस कारण से इतर कर्म फल नित्य कर्म फलम न भवति बोलो किस ये तो इसे बोल रहे हो कि अन्य कर्मों से अतिरिक्त फल कैसे कहो जब कर्मत्व संलक्षण है यत्र यत्र कर्मत्वम तत्र तत्र आप्यादि अन्यतमत्व जहां जहां कर्मत्व होगा वहां वहां आत्य मान उत्पाद्य आत्य विकारी संस्कार यही होगा ये सिद्धांत कहा चार किसी को न करके सिद्धांत कहा समाख्यांतरेणा अन्य नाम के द्वारा उसने कहा था नित्यत्व विशेषण कहा था पूर्वादि ने सिद्धांत का अन्य अन्य नाम देते हैं सिद्धांत क्या कर्मत्व नाम देते हैं समाख्यांतरेणा समाख्यान नाम है समाख्यांतरेणा समाधत्ते न इति कहा माने समाख्या अन्य क्या है कर्म इति समाख्या कर्म शब्द दिया है चाहे काम्य कर्म हो चाहे नित्य कर्मत्व तो है ना सब में समान है कहा न कह दिया पांच में कहते हैं नित्य कर्म फलम, कहा कस्मात फलम न भवती इतर का फल, नित्य कर्म का फल इतर कर्म के साथ क्यों समान क्यों नहीं होता, ये सिद्धांत कहा। छह में कहते हैं काम्य कर्म फल ही इतर कर्म फल है ना, काम्य कर्म फल, काम्य कर्मों के फल से अतिरिक्त फल कहां से आएगा, क्यों नहीं होगा समान। पांच में कहते पूर्वाज कहता है निमित्त विलक्षण, निमित्त विलक्षण है ना, निमित्त भिन्न भिन्न है। पूर्वादि कहे तो नहीं, निमित्त भिन्न क्या है, वहां काम्यादि कर्म है, यहां पर निमित्त अलग है, निमित्त यहां अलग है। तो कहते हैं निमित्त वैलक्षण न, सिद्धांत कहते हैं श्यामवती आदि भी समानत्वात्, श्यामवती आदि जो नैवित्तिक कर्म में आते हैं ना, नित्य कर्म भी उसके समान है। यहां भी कोई निमित्त है, जीवन निमित्त यावत जीवित अग्निक्रम जीवन, जीवन निमित्त है यहाँ श्यामवती याद का नाम है। जब किसी गृहस्थ के यहाँ घर में अभी आग लग जाने पर, गृह जल जाने पर, वो जो अग्नि कुटीत हो गए उनको शांत करने के लिए एक इष्टि याग किया जाता है जिसका नाम है श्यामवती, याग का नाम है श्यामवती याग है। वो निमित्त के कारण किया गया, क्या निमित्त है, वहां गृहराह निमित्त है, उसके कारण अग्नि को शांत करने के लिए किया। और यहां भी नित्य कर्म क्यों किया जाता है, जीवन निमित्त है, यहाँ यावत जीवित अग्निग्र यही है, जीवन निमित्त है, यावत जीवन निमित्त है, तो निमित्त समान है। यदि काम्य कर्म के समान फल है तो नैमित्त कर्म के समान फल मानो इसके, नित्य कर्म के कहां से मोक्ष फल होगा, इसे सिद्धांत है। निमित्त पहले क्षण या निमित्त भिन्न है, काम्य कर्म जैसा नहीं है, पूर्वादि कहे इसके कहा ना ये बात नहीं, कर न श्यामवती आदि भी समान होता है, श्यामवती याग निमित्त के कारण होने वाला याग है, गृहस्थ के घर में अग्निदाह हो जाने पर अग्नि को शांत करने के लिए यज्ञ करना है, उस यज्ञ का नाम श्यामवती, क्षमा करने वाली है, अपराध हमारे अपराध के कारण अग्नि कुपित हो गए तो शांत कर दिए। श्यामवती आदि भी यहां मात्रा चढ़ाना चाहिए, श्यामवती आदि भी ने आदि ही समानत्वाद बन गया, साथ की टिप्पणी में कहते हैं न नित्याना मोक्ष फलत्वम, सिद्धांत कहते हैं नित्य कर्मों का फल मोक्ष नहीं हो सकता, न नित्याना मोक्ष फलत्वम, मोक्ष फल की कल्पना मत करना नित्य कर्म की, क्यों तेसाम नित्याना नैमित्त कही श्यामवती आदि भी इष्टि भी, तो श्यामवती आदि याद को इष्टि याद में आते हैं, इष्टि भी तुल्य फलत्वाद इत्यर्थ, समान फल है, वो भी निमित्त के कारण किया जाता है, ये भी निमित्त के कारण किया जाता है, यही है ये बता दिया। ठीक है, देखें निमित्त कृत हेतु वैलक्षण वसात फल वैलक्षण सिद्धि इति शंका थे, पूर्वाजी की शंका है, हेतु वैलक्षण असिद्ध कल्पका भावात फल वैलक्षण सिद्धि इति विषय का सिद्धांत कह देते भाई, हेतु साधन में विलक्षणता निश्चित नहीं होने पर फल में विलक्षणता कल्पना नहीं कर सकते, कर्मत्व हेतु तो दोनों में है ना, साधन दोनों में क्या है कर्मत्व, चाहे काम्य कर्म हो चाहे नित्य कर्म हो, कर्मत्व हेतु सालक्षण है, कहां से वैलक्षण है, ठीक है न कहा था इसको न कर्मत्व सालक्षण ना सालक्षण, कर्मत्व के सालक्षण होने से नहीं है, सालक्षण नहीं है, विलक्षण नहीं है, तस्मात फलम न भवति इतर कर्म फल ही अन्य कर्म के साथ फल क्यों समान फल क्यों नहीं हुआ, कहा ठीक है निमित्त कृति हेतु वैलक्षण वसात फल वैलक्षण सिद्धि इति संकट है, निमित्त जो है ना यावत जीव निमित्त है, काम्य कर्मादि यावत जीवन नहीं है, कोई फल चाहता है स्वर्ग आदि चाहता है तो एक एक करेगा, समाप्ति होने पर एक ही समाप्त हो गया, पूर्णावति हो गई एक ही समाप्त हो जाता है, किंतु नित्य कर्म तो पूरे आयु में समाप्त होनी है, यानी कि पहले समाप्त नहीं किया जा सकता, निमित्त विशेष है यहाँ, काम्य कर्म का निमित्त अल्प निमित्त है, जब तक यज्ञ कर रहा तब तक है, और ये यावत जीवन है, निमित्त विलक्षण है, ठीक है निमित्त विलक्षण न्याद पूर्वाधि में निमित्त विलक्षण है, वो पांच दिन का सात दिन का दस दिन का होता है काम्य आदि कर्म, किंतु नित्य कर्म आदि बनता है, निमित्त विलक्षण है, इसलिए फल में विलक्षणता होनी चाहिए, नित्य कर्म का फल मोक्ष होना चाहिए, यही उनका कहना, तो सिद्धांत कहते हैं इसे निमित्त कृत हेतु वैलक्षण वसात फल वैक्षण सिद्धि की संगत मीमांसा का संगत है, मीमांसा चिंता करता है, ये कहा नवदश के त्रिपण में कहते हैं नव में कहते हैं निमित्त यावत जीवन इत्यादि जीवन निमित्त प्रयुक्त साधन वैलक्षण वसात इत्यादि यावत जीवन अग्निहोत्र जिहाद ऐसे वाक्य है, यावत जीवन इत्यादि वाक्य है ना, जीवनादि निमित्त प्रयुक्त है, जब तक जीवन है तब तक निमित्त है वो नित्य कर्म का। ये साधन, ये साधन विपरक हेतु वैलक्षण है, कर्म वैलक्षण विलक्षणता है नित्य कर्म, जब तक जीवन है। काम में कर्म थोड़े दिन के लिए होते हैं, या वो जीवन नहीं होता। स्वर्ग नहीं चाहता तो काम में नहीं, कर्म नहीं करेगा, अपराध लगेगा उसको, नहीं लगता। और नित्य कर्म नहीं करेगा, अपराध लगेगा। तो निमित्त विलक्षण है, इसलिए इसका फल भी विलक्षण होना चाहिए। ये पूर्वादि कहते हैं। दस में कहते हैं न अग्निहोत्र आदिशु नित्यत्व समाख्या विलक्षण, सिद्धांत कह रहे हैं अग्निहोत्र आदि में नित्यत्व नाम देने से विलक्षणता नहीं है, काम कर्म से विलक्षणता नहीं है नित्य कर्मों में। ये न कर्मत्व समाख्यान करे ना, उसमें भी कर्मत्व तो बैठा है गया ना, जैसे काम कर्म में कर्मत्व है, नित्य कर्मों में भी कर्मत्व है। तेसु फल सालक्षण उच्चेता तो कहते हैं फल के सालक्षण में क्या कहा जाता, किंतु जीवनादि निमित्त बसा, जीवनादि निमित्त है यहाँ, निमित्त तो है ना यहाँ भी आशय अवतार है। इसे अभिप्राय से सिद्धांति आरंभ करते हैं, कहा निमित्त कृत कहा इत्यादि, पूर्वादि कहा था निमित्त कृत हेतु विलक्षण बसात फल विलक्षण से कहा सिद्धांति का विभाव। ठीक है, कहते हैं निमित्त विलक्षणम फल विलक्षण से अनिमित्तम, सिद्धांति कहते देखो भाई निमित्त की जो विलक्षणता है ना, वह फल में विलक्षणता के लिए निमित्त नहीं होता, निमित्त नहीं होता, निमित्त भिन्न होने पर भी फल समान हो जाता है। निमित्त वैलक्षण्यम फल वैलक्षण्य से अनिमित्तम इति परिहरते, सिद्धांत का निमित्त के विलक्षण होने से फल में विलक्षणता नहीं आती, एक सिद्धांत खंडन करते हैं। कहा ग्यारह की टिप्पणी में कहा सत्य भी निमित्त निमित्त कृते वैलक्षण्य, निमित्त कृत वैलक्षण होने पर भी, निमित्त भिन्न होने पर भी न नित्याना मोक्ष फलदा, फिर भी नित्य कर्मों के फल मोक्ष में, नित्य फलत्व तो नहीं है मोक्ष में, मोक्ष फलत्व तो नहीं है नित्य कर्मों में, नैमित्त का स्तुल्यत्व फलत्व ना, नैमित्तिक कर्म के समान फल होने से, कौन सा फल, काम्य कर्म के समान न होने पर भी नैमित्त कर्म के समान फल होने से, अतत फलत्व मोक्ष फल का अभाव होने से इति अभिप्राय, ऐसे अभिप्राय से परिहारम अवतार खंडन आरंभ करते हैं सिद्धांत। कहा निमित्त इत्यादि शब्द से कहा यही है निमित्त वैलक्षणम फल वैलक्षण अनिमित्तम, निमित्त वैलक्षण होने से फल में विलक्षणता नहीं होती है, माने नैमित्त कर्म के साथ समानता है इसकी, जैसे नैमित्त कर्म किया जाता है इसी प्रकार नित्य कर्म, जैसे नैमित्त कर्म होते हैं ना श्यामवती आदि जो अग्निदाह कर अग्निदाह होने पर किया जाता है, हमेशा नहीं किया जाता, निमित्त के कारण होने वाला है, इसी प्रकार ये भी निमित्त के कारण है, यावत जीवन निमित्त है यहाँ एक न श्यामवती आदि भी समानत्वाद बोल दिया, श्यामवती आदि जो यज्ञ होते हैं ना उसके समान है, श्यामवती आदि क्या है अब आगे इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, कहते हैं तदेव प्रपंच, जो श्यामवती आदि का नाम है ना उसी की व्याख्या करते हैं वास्तव में क्या है श्यामवती। बाहर की टिप्पणी कहते हैं नित्य कर्म नाम नैमित्त का स्तुल्यत्व, नित्य कर्म जो है ना नैमित्तिक कर्म के समान है, नैमित्त कर्म का फल क्या स्थायी होता है, नित्य होता है क्या, अनित्य होता है, इसी प्रकार इसका भी वही है सिद्धांत का। यथा ही गृह दाहादौ निमित्त, जैसे गृह दाह आदि निमित्त आ जाने पर, गृहस्थ के घर में जल गया मकान जला तो कोई अपराध हमारे के कारण अग्नि कुपित हो गया, ये मान करके अग्नि को शांत करने के लिए एक ही किया जाता है, उसका नाम है क्षमावती, क्षमा के लिए। यथा गृह दाहादौ निमित्त, गृह दाह आदि कोई निमित्त होने पर क्षमावती आदि, केवल क्षमावती ना और भी है इष्टि, तो श्यामवत्यादि स्थिर, यथा श्यामवत्यादि स्थिर का विधान होता है विधीयते, वहां आठ की टिप्पणी में का विधीयते श्यामवत्यादि स्थिर विधीयते, विधान किया जाता है। यथा भिन्ने जो होती स्कंदे जो होती इत्यादि वहां शब्द होता है जिसमें आज्ञ भाग रखने का पात्र होगा, चाहे घड़ा होगा चाहे कपाल होंगे बने हुए, उनमें पहले हवन किया जाता है उसके बाद में वहां घृत रखना है आहुति के लिए, पहले उसमें हवन करना है उसकी शुद्धि के लिए, तो भिन्ने जो होती कहते कपाल में आहुति देता है, ऐसा आया पहले कपाल है, और कन्ने जो होती कंदीर गतिशोषण है जहां घी डाला जाता है उसमें हवन करता है, कुंभ में मान पुष्प हवन करता है, यह होता है। तो वहां पर यथा भिन्ने जो होती कन्ने छन्ने जो होती इत्यादि वाक्य आते हैं, नैमित्त के सु कर्म से ऊर्जा नैमित्तिक कर्म है, छांगोती आदि नैमित्तिक कर्म है उसमें। न मोक्ष फलम कल्पते थे, मोक्ष फल कल्पना नहीं करते वहां, वो तो अग्नि को शांत करने के लिए कल्पना है, किसके लिए मोक्ष फल कल्पना नहीं करते नैमित्तिक याग मोक्ष फलम कल्पते। तैश्च अविशेषा, तय माने नैमित्तिक कर्म भी उन नैमित्तिक कर्म के साथ में समान होने से कौन नित्य कर्म भी, क्यों यहां भी जीवन निमित्तक है। तैश्च अविशेषात नैमित्तिकत्वेन जीवनादि निमित्त श्रवणात्, नैमित्तिक है ये भी, क्यों जीवनादि निमित्त से सुना गया है नित्य कर्म क्यों क्या जाता है, जब तक जीना तब तक नित्य कर्म करते रहे श्रवणात्। एक और दो की चिंतन करते नित्य कर्मणाम अवलक्षण, माने नैमित्तिक कर्मों से नित्य कर्म में विलक्षणता न होने से यह अर्थ है। जीवनादि निमित्त सती है, सती अग्निहोत्रादि नित्य कर्म नाम, यहां भी निमित्त है जीवनादि निमित्त होने पर ही अग्निहोत्रादि कर्म का विधान है, समान है नैमित्तिक भी आ जाता है। तथा नित्यानाम अभी न मोक्ष फलम, जैसे नैमित्तिक कर्म का फल मोक्ष नहीं होता इसी प्रकार नित्य कर्म का भी फल मोक्ष नहीं होता, ये सिद्धांत क्या है। तीन चार की टिप्पणी है, श्यामवती आदि का तथा मन जैसे श्यामवती आदि का फल क्या है मोक्ष फल नहीं है, इसी प्रकार नित्य कर्म का फल मोक्ष नहीं होता। नित्यानाम अपी अपी ना, नित्यानाम अपी दिया हुआ भाष्य में, तो अपी से क्या लेना, कहते हैं निमित्त भेदेती, निमित्त भिन्न होने पर भी, फिर भी निमित्त तो भिन्न है, श्यामवती या आपका निमित्त है अग्निदाह में अग्निकुपित हो जाना, और इसका निमित्त है जीवन, निमित्त भेद होने पर भी फल भी भेद नहीं है। ठीक है, यस्य आहिता अग्नि, श्यामवती याग सबके लिए नहीं, जो आहिता अग्नि होगा उसके घर में, उसके घर में अग्नि कुपित हो जाने पर, यही है। यस्य आहिता अग्नि, जिसे अग्नि का आधान किया है माने गृहस्थ है, यस्य आहिता अग्नि अग्निर्गृहान दहेत, अग्नि घर को जला देता है, जला देता है। अग्नये श्यामवते, अग्नि के लिए क्षमा के लिए, क्षमा प्रार्थना के लिए पुरोडासम अष्ट कपालम निर्भवेद आया, पुरोडास बनाए आठ कपाल में पुरोडास तैयार कर, आठ मिट्टी के पात्र में टुकड़ो पुरोडास तैयार कर, ये वाक्य आता है। ठीक है, तो जिस आहिताग्नि का घर, ये मन वेद का मंत्र है ये, यसे आहिताग्नेर अग्नेर गृहान दहेद अग्नये चामोते पुरोडासम अष्ट कपालम निर्भवेद, ये मंत्र है ये, इत्यत्र इस मंत्र में टिप्पणी, ऐसी आहिताग्नि में तेरे की टिप्पणी में कहा अत्र श्यामवते कृषा ये न्याय प्रदीपिका। ठीक है, ये जो श्यामवते पुरोडासम अष्ट कपालम निर्वपेत के स्थान पर कहीं कहीं टीकाकार ने ऐसा कहा है, जाते हैं अत्र श्यामवते कृषाया, जो श्यामवत अग्नि है उनके कमजोर करने के लिए, कृषवा ने पतला हो जाता है, बहुत बृहद हो गए थे अग्नि जब घर चला रहे थे, उसे थोड़ा शांत करने के लिए कृषा है, ऐसा पाठ न्याय प्रदीप टीका में है कहते हैं। और न्याय प्रकाश है, न्याय प्रकाश नाम की जो टीका होगी उसमें कहा है कहें पाप क्षय रूपम अश्या फलम उत्तम, इसका फल क्या है नित्य कर्म का फल, नैवित्य कर्म का, ये जो छांगवती यज्ञ का फल पाप निवृत्ति करना, हमारे पाप के कारण घर चल गया, उस पाप निवृत्ति के लिए छांगवती यज्ञ ऐसा कहा है। श्रेष्ठ जाति मर निवृत्ति अर्थम गृहदाह निवृत्त है तो यम इष्टि इति श्रौत पदार्थ निर्वृत्ति ने अवाची कहते हैं, और श्रुति के उसके कथन करते समय में श्रौत पदार्थ का श्रुति संबंधी विषय का जो प्रतिपादन करते हैं क्या कहा हुआ, वो तो टीकाकार ने दो बातें बताई, किंतु यहां कहा है कि श्रेष्ठ जाति जो कुछ मर गए मर गए, घर में आग लगने पर कई जंतु मर गए हैं, वैसे तो मनुष्य भी मर गए हों, शेष जाति मरण निवृत्त्यर्थम बागी जाति का मरण न हो इसके लिए श्यामवती याद किया जाता है, गृहदाह निवृत्त है गृहदाह की निवृत्ति के लिए, इम इष्टि ये इष्टि कौन श्यामवती इष्टि इति श्रौत पदार्थ निर्वचने अभाग्य, श्रुति के संबंधित मान पदार्थ का विवेचन करते हैं ऐसा कहा है, सांगाचार्य आदि होंगे उन्होंने ऐसा कहा है। शब्द कल्पद्रुमेच, शब्द कल्पद्रुम नाम का ग्रंथ है, उसने क्या कहा श्यामवती इति उत्तंक्य, श्यामवती ऐसा उद्घोष करके, उद्घोष कर श्यामवती शब्द का उच्चारण करके श्यामम दोष क्षय साध्यतया अस्ति अश्या मतु याग विशेष, माने श्यामपत का नाम याग विशेष का नाम श्यामवत है ऐसा कहा है, कैसे क्षाम माने दोष रक्षा, क्षाम माने दोष के नाश करना, इसके लिए कोई साध्य है। इस याग का साध्य क्या है? दोष का नाश करना साध्य था। अस्य अस्ति इसका है, इस याग का वही है। क्या है? क्षाम, क्षाम का अर्थ होता है दोष नाश करना, इस याग में है। इसलिए मत उत्पत्ति करे क्षामवत बना दिया, क्षामवत गति श्यामवत हो जाएगा, याग का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यथा भविष्य, भविष्य पुराण में ऐसा कहा कहते हैं, श्यामवत्याजिनायद कर्मणा प्रतनापते दैव दोषात अकर्णे जाते दोष कदम भटे होमे नई न दोषाणाम सर्वेशा क्षयमादिशे। ये भविष्य पुराण की बात है। श्यामवत्याजिना, श्यामवती आदि जो अग्नि है ना, उसके द्वारा यदवत जिस प्रकार कर्मणा, श्यामवत्याजिना कर्मणा यदवत जिस प्रकार श्यामवत नामादि कर्मों के द्वारा प्रतनापते है सेनापते, मैंने सेनापति के लिए कहा प्रतन मान सेना, ये सेनापते दैव दोषाद, दैव दोष के कारण मान पर इस देवता बिगड़ने के कारण जो हुआ था पाप दैव दोषाद अकर्णे जाते न करने पर देवता कुपित होंगे ना, इसके लिए दोष कदम बगे दोष के समूह पहुंच जा रहे, दोष आ जाने पर पाप आ जाने पर होमे नहीं के न दोषाणाम सर्वेशाम क्षय माधिशय, एक ही होम के द्वारा श्यामवती आदि जो होम होंगे उसके द्वारा सब दोषों का नाश करें, ऐसा कहा है। एवं च एक प्रायश्चित्तेन, एक प्रायश्चित हवन प्रायश्चित्तेन अनेक दोष क्षयाय, अनेक पाप के नाश के लिए माने एक प्रायश्चित हवन है श्यामवती याग है, उसके द्वारा अनेक दोष क्षयाय श्यामवती, श्यामवती स्थिर किया जाता है। इति सर्वत्र दृष्टांत, सबके लिए दृष्टांत इति प्रायश्चित तत्व इति उत्तम, प्रायश्चित ही स्वरूप है श्यामवती याग। एक आगे ठीक है, एक कहा था मंत्र विधा यश्या अग्निर अग्निर्गृहांत अग्नि श्यामवते पुरोदासन अष्टक बाल निर्भवेद इत्यत्र इस मंत्र में, ये मंत्र है ये। इति विधि विभक्ति, विभक्ति विधि है लिंग है ना, सिंहस्थ सूत्र है, सिंह भी विभक्ति संज्ञा होती है, विभक्तिष्ठ सूत्र सुप्तिमो विभुक्त संज्ञा ऐसा है, सुपक्ति ये तिंग है, क्यों निर्भवेद विधिलिंग है कहते दहेद इति विधि विभक्ति, विधि के विभक्ति, विधि विभक्ति है मैंने लिंग लकार की विभक्ति है, तिप प्रत्यय लगा हुआ चाहे लिंग लकार का रूप है विधि विभक्तिया, विभक्ति माने जानते हैं विभक्ति सूत्र सुपोक्ति की विभक्ति संज्ञा करता है, ये तिंग है विभक्तिया। प्रसिद्धार्थ ये शब्द उपहिता है, यश्या हिताग्नि कर प्रसिद्ध जो एक शब्द का शुरू में किया है, जिस माने गृहस्थ के घर में अग्नि कुपित होकर के घर जल जाए, कहा यश्य शब्द पहले आया है इस मंत्र में, प्रसिद्ध अर्थ के बताने वाला जो यह शब्द है, यह शब्द उपहित रहा है, वो विभक्ति में कौन जुड़ा हुआ है, यह शब्द जुड़ा हुआ है, जिस गृहस्थ के घर में अग्नि कुपित होकर घर जल जाए ऐसा आया, वो अष्टाक आठ कपालों में माने निर्वाप करे पुरोदास तैयार करे, यह अर्थ आया है, या निर्भवित शब्द है वह यश्य पद पहले आया है। एक दहेत में पहले सात की टिप्पणी देख लें, दहेत दहेत इति पद घटक लिंग अभिन्न प्रत्यय रूप विभक्ति श्रुतिया, दहेत एक पद है जिसमें धातु भी है प्रत्यय भी है बीच में सब भी है, दहेत दह धातु है लिंग लकार है, लिंग में आया टिप, टिप के इतस आदि लगा दिया, बीच में सब भी है तो दहेत बना हुआ है, तो दहेत इति पद घटक, दहेत एक पद है उसमें घटक क्या है, एक विभक्ति है टिप है वह दहेज पे टिप घटक है, माने टिप भी मिला सब भी मिला दह भी मिला तब दहेज बना हुआ है, दह सब टिप ये मिलने के बाद दहेज बना है लिंग लगा, यही है ना, पद होगा घटक और घटित होगा दहेज शब्द, क्या होगा दहेज शब्द घटित होगा, इनके द्वारा घटित है और घटक है ये, माने इस शब्द में ये चीज है, इस क्रियापद में तीन चीज मिले हुए, क्या क्या मिले, सब विकर्ण अति प्रत्यय और यासुपी है, यासुपी जुड़ा हुआ है, यासु परमेश्वर तो बात तो बीच ये भी है, मिला करके दहेज बना हुआ है, ये कहना है। तो दहेज इत्येतर ऐसे आहिता अग्नेर अग्नेर गृहान दहेज, ये दहेज शब्द जो है दहेत पद घटक, दहेत एक पद है, उसमें घटक कौन है? लिंग अभिन्न प्रत्यय रूप, लिंग से अभिन्न है प्रत्यय, जो लिंग के सामने प्रत्यय आया हुआ है, तिप आया हुआ है, लिंग से अभिन्न जो प्रत्यय है, प्रत्यय रूप विभक्ति श्रुतिया, विभक्ति सुनाई पड़ी है, विभक्ति सुना पड़ी, तिप प्रत्यय सुनाई पड़ा है यहाँ। तो आगे टीका में कहते हैं, उसने यहां तो निर्वपेद है, और शुरू में कहा था यश्य पद दिया था, यश्य आहितावरी यश्य है, प्रसिद्धार्थ यत शब्द उपहित था, वो विभक्ति केवल अकेली नहीं है, प्रसिद्ध यत शब्द से अनुग्रहित है, ऐसा विभक्ति के द्वारा। गृहदाख्या के निमित्त परामर्शेदा, गृहदाह नामक जो निमित्त है उसको परामर्श किया गया है, जिसके यहाँ घर जल जाए, जिस गृह से क्या कहा परामर्शेदा, अग्नये क्षाम होते, जो क्षमा करने वाले अग्नि है उनके लिए, पुरोडासम, क्यों अग्नि कुपित हो चुके थे इसलिए घर जला हुआ है, तो उन्हें क्षमा करने वाले जो अग्नि है उनके लिए पुरोडासम इत्यादि ना, पुरोडासम अष्टकबालम निर्वपेत ऐसा आया, पुरोडासम इत्यादि ना क्षामवते विधीयते, क्षामवती विधीयते, क्षामवती यज्ञ का विधान होता है, क्या होगा यज्ञ का विधान होता है क्षामवती, आठ की तुम्हारे इष्टी क्षामवती मान इष्टी यज्ञ का नाम है। यश उभयम हबीर आर्तिम आर्चेत स ऐन्द्रम पंच सराव ओदनम निर्वपेत इत्यत्र आर्चेत इति विधि विपत्तिया निर्वपेत इति विदाश्य मानम मान निर्वाप निमित्तम हबीर आर्तिम आर्तिम अनुद्य निर्वापो विधीयते। यहाँ तो निर्वपेत शब्द आया, दूसरी श्रुति वहीं पर श्रुति आती है, क्या आती है? यश्च उभयम् हबीर आर्तिम ऋच्छे ऋच्छे, जिसका दोनों हबी, सायंकाल की हबी प्रातःकाल की हबी दोनों हबी, आर्तिम इच्छेत विनाशम गच्छेत, ऋच्छ धातु है, री धातु का भी ऋच्छा आदेश होता है, पाघ्रात्मा सामना ताम दृष्ट तिशति सदस्तान तीपति प्रथम अतिष्ठ मन यक्ष पश्चात धौशी असिधा सूत्र है, मान री धातु के भी ऋच्छ आदेश हो जाता है, और एक ऋच्छ धातु तुदारी में स्वाभाविक है, तो ऋच्छेद माने गच्छेद यही है। यश तो उभय भवी, जिस आहिताग्नि का दोनों हबी, सायंकालीन हबी प्रातकालीन और सायंकालीन दोनों हबी, दोनों प्रकार के हबी, आर्तिम इच्छेद में विनाशम गच्छेत अर्थ है, विनाश को प्राप्त हो जाए ऐसी स्थिति में क्या करना, उस स्थिति में अब अपराध हो गया, हबी विनाश को प्राप्त हो गई, हवन नहीं कर पा रहा है, आहिताग्नि अग्निहोत्र नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा? ऐन्द्रम पंच सराव सराव ओदन निर्वपेत आया, इंद्र संबंधी, इंद्र के लिए, इंद्र संबंधी को ऐन्द्र कहा जाता है, ऐन्द्रम इंद्र देवता संबंधी पंच सरावम पांच सरावों में, पांच मिट्टी के पात्रों में टुकड़ों में ओदन निर्वपेत भात पका दे तैयार कर इंद्र को शांत करने के लिए ऐसा आया, जिसके दोनों अभी विनाश हो गए हैं, शाम सुबह दोनों हवी नहीं है, उस व्यक्ति क्या करे, इंद्र कुपित हो गया है, तो इंद्र संबंधी यज्ञ करे, क्या करना, पांच शराबों में मन ओदन पकाए भात पकाए ऐसा आया निर्भवित इत्यत्र, यहाँ आर्छेद, यहाँ पर आर्छेद पद है, क्या पद है, वहां निर्वपेत था पहले वाले में क्या था, और यहाँ आर्छेद है, आर्छेद यदि विधि विभक्ति, यहाँ भी विधि विभक्ति लिंग है, यहाँ भी, यहाँ भी लिंग है, आर्चेत पृथ्वी पर है ना अंतिम में, यहाँ भी लिंग है, निर्वपेत यदि विनाश मान गए, निर्वपेत आदि बाद में होगा, पहले ये आर्चेत वाला गए, जिसके हदि विनाश हो गई वो ऐसा काम करे, निर्वाप करे ऐसा कहना है, तो निर्वपेत यदि विनाश मान है, निर्वाप निमित्तम, आगे जो निर्वाप होना है हबी की तैयार करना है, पांच माने पांच सर्वा सर्वा हुए उसके निमित्त है, हबी आर्तिम अनुद्य, हरी हबी की जो आरती माने विनाश को अनुवाद करके ये विधान किया जाता है, क्या विनाश किया जाता है, यश आहिताग्नेर अग्नेर गृहांत हेर अग्नेय क्षामते पुरोडासम अष्टकभाव निर्वपेत, निर्वपेत वाक्य वहां लाके जुड़ा जाएगा, पहले आर्पेत आर्चेत होगा विनाशम आर्चेत आर्तिम आर्चेत उसके बाद होगा निर्वपेत, ये कहा टिप्पणी थी ना, एक नौ यश वयम दर्श पूर्णमासयोर दोहो प्रकृत इदम अन्नातम कहते हैं, दर्श याग और पूर्णमास याग दोनों में के लेकर के ये दोनों कहा गए, ये दोनों कहा जाता है, कहा दर्श पूर्णमासयोर दोहो, दर्श पूर्णमास अन्य का हवन नहीं होगा, पूर्णमास आदि का हवन नहीं होगा, क्या होगा, दोहा का हवन, गाय का दूध से बना हुआ घृता के हवन होगा, दोहा माने वही होता है, दोहा जाता है दर्श प्रणमाश और दोह प्रकृत्य, दर्श प्रणमाश होने वाला जो गोदोहन आदि है ना उसको लेकर के कहा गया है, उसके द्वारा बना गया पदार्थ है ये कहा गया क्या। तथा उभयम, इसलिए उभय शब्द क्या है, सायम प्रातिकम, माने अग्निहोत्र में दो प्रकार के होते हैं, शुभ दो आहुति शाम को दो आहुति डालनी होती है, दोनों अभी जिसके विनाश हो गए किसी कारण से। तो सायम प्रातिकम हवीर दोह रूपम, सायम प्रातिक जो प्रातर होने वाला हवि दोह रूप हवि है, अन्य हवि नहीं, पुरोड़ास आदि नहीं है, दर्श पूर्णमास के हवि ऐसा अभी किसी कारण से विनाश को प्राप्त हो गया, चाहे घर में गाय नहीं होगी, दूध नहीं होगा, कोई कारण बना हुआ है, अग्निहोत्र में त्रुटि हो रही है, ये इसी कारण से आरती मन विनाशम, विनाश को प्राप्त हो गया अभी जिसके अभी ऐसे विनाश को प्राप्त हो गई, आर्तियत मान गच्छेत है आगे कहते हैं भाष्य में कहा, तो भिन्ने जो होती स्कंडे जो होती अथ यश पुरोडासौ छाया छायत तम यज्ञ वरुणो गृहती यदा तद हवि संतिष्ठेत अथ तदेव हविर निर्वपेद यज्ञो ही यज्ञ से प्रायश्चितम च भेदनादि निमित्तम प्रायश्चित्तम उक्तम न तो तन मुक्तिफलम तथा च निमित्त भेदे भी न नित्यम कर्म मुक्तिफलम इत्यर्थ। सिद्धांत ये कहना चाहते हैं नित्य कर्म मुक्तिफल वाला नहीं है, निमित्त भिन्न होने पर भी कैसा भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती आया हुआ है जिसमें आगे जाकर के पुरोडास तैयार करना है, उसको पहले शुद्धि करने के लिए पात्र में, चाहे घड़े में होगा चाहे कपाल में होगा, भिन्न माने कपाल, अस्कन्न माने जिसमें घी डाला जाता है, किसमें कुंभ है वो, उसमें जो हवन करता है, भिन्ने जो होती माने कपाल में हवन करता है और जिसमें आगे पुरोडास बनाना है, अथवा कन्या जो होती जिसमें घी डालना है, घी डाल के रखना है उसमें हवन करता है, ठीक है। अथा यश्य पुरोडास जिस ये गृहस्थ है आहिताग्नि है, यश्य माने वही आहिताग्नि, उसका पुरोडास दोनों छायत सायकाली पुरोडास प्रातकालीन पुरोडास, दोनों पुरोडास शब्द सायकालीन प्रातकालीन दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, छायत छय छय धातु है नष्ट हो जाते हैं। तम यज्ञम वरुण गृहाति जिसके सायंकाल प्रातकालीन आहुति गृहस्थाश्रम में नहीं कर सकता हो उसके जो उस यज्ञ को कौन लेगा, वरुण ले लेते हैं, यजमान को फल नहीं मिलेगा, वरुण को फल मिल जाएगा। तम यज्ञम वरुण गृहाति यदा तद हवि संतिष्ठित जो सायंकाल और प्रातकालीन वाली जो हवि थी यदि सुरक्षित हो जाए वो हवि नष्ट होने पर, हवि नष्ट होने पर तो यज्ञ का फल वरुण को मिलेगा, यदि संतिष्ठित वह रहे वह हवि सुरक्षित हो उसके अतः तदेव हवि वही हवि जो नष्ट होने पर वरुण को फल मिलना था किंतु सुरक्षित रहने पर तदेव हवीर निर्भपेद उसी का निर्वाह करे, योग्य ही यज्ञ से प्रायश्चितता, यज्ञ ही यज्ञ का प्रायश्चित है, यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ की शुद्धि हो जाती है, किसी कारण से यज्ञ में त्रुटि हो गए तो दूसरे यज्ञ के द्वारा उसकी शुद्धि की जाती है, यज्ञ यज्ञ से प्रायश्चित व्यक्ति जब भेदनादि निमित्तम प्रायश्चितम माने यज्ञ में जो भेदन क्षति हो गई हो भेदनादि निमित्त को लेकर के प्रायश्चितम उत्तम प्रायश्चित कहा गया ऐसा, न तो तन मुक्ति फलम यह नहीं कि वो मुक्तिफल नहीं होता ये कौन जो श्यामवती याग आदि जो होते हैं मुक्तिफल वाले नहीं होते हैं, तथा निमित्त भेदे भी इसी प्रकार निमित्त भिन्न होने पर भी श्यामवती याग में और नित्य कर्म में निमित्त भिन्न है, वो तो गृहदाह है निमित्त है और ये यावत जीवन निमित्त है, निमित्त भिन्न होने पर भी मेरे न नित्यम कर्म मुक्तिफल, नित्य कर्म मुक्तिफल वाला नहीं है, इस सिद्धांत ने कहा टिप्पणियां हैं, भिन्न जो होती स्कन्ने जो होती आ गया ना दस से लेकर गए टिप्पणी दस मिनट, भिन्न जो होती स्कन्ने जो होती थी दर्श पूर्णमाश और कुंभ्यादि पात्र भेदम आद्यादि स्कंदनम च, दर्श पूर्णमाश आगे कुंभ्यादि जो पात्र हैं कुंभी छोटे छोटे मिट्टी के घड़े को कुंभी कहते हैं, बड़े को कुंभ कहते हैं, कुंभी और कुंभ में इतना अंतर है, छोटे छोटे मिट्टी के जो होंगे उसको कहते हैं कुंभी, कुंभ्यादि भेद में उत्तम भी कहा पुरो दर्श प्रमाशयो कुंभ्यादि पात्र भेदम आज्ञादि स्कंदनम, कुंभ्यादि का जो टूटा हुआ भाग होगा वो है कपाल जिसको बोलते हैं वह, अथवा आज्ञा स्कंदनम का और घी को जिसमें डालना है कुंडी में ये इसको लेकर के निमित्त कृत्य अश्व निमित्त बना करके होम वामना तो दो हवन का विधान किया गया, भिन्न जी होती स्कन्या जी होती। कपाल में हवन करता है शुद्धि के लिए और कुंभी में हवन करता है। स्कन्या माने कुंभी जिसमें घी क्षरण होगा, स्कंदीर गति शोषण गति है, घी की गति होगी इस कुंभी में, उसको लेकर के दो होम होता है। कुंभ्यादि इत्यत्र आदिना कपाल आदि ग्रहण, कुंभ्यादि में आदि शब्द से क्या लेना, कपाल आदि को लेना। ग्यारह का यज्ञ बोल दिया, यश्य माने यज्ञ से, जिस यज्ञ का यश्य यज्ञ पुरोडासो छाएगा, जिस यज्ञ का पुरोडास नष्ट हो जाए, माने सायंकाल प्रातकालीन वाला पुरोडास नष्ट हो जाए, ऐसा है बारह में कहते हैं। अतः यश्य पुरोडासो छायता इत्यादि अयम अर्थ, यश्य पुरोडासो छायता ये मंत्र दिया हुआ है, इसका अर्थ यहां बताते हैं टिप्पणीकार, क्या अर्थ है, यश्य यज्ञ जिस यज्ञ का पुरोडासो माने आग्नेय अग्निशोभ्य, आग्नेयाग अग्निशोभ्य संबंधी जो अग्नि संबंधी अग्निशोभ्य संबंधी जो है दोनों, छायत अत्यंत दाहेन भस्मी भाता, गृहादि कुपित होने पर भस्म हो गए, दूध आदि नहीं रहा, सायंकाल हवन करने के लिए प्रातकाल हवन करने साधन नहीं रहे, स्थिति हो गई अत्यंत दाह हो गया घर में, मनुष्य भस्मीभत हो जाए भस्म हो जाए दोनों उस स्थिति में। तम यज्ञम वरुणो गृहादि, उस यज्ञ को यजमान को फल नहीं मिलेगा, वरुण ग्रहण करेगा, उस वरुण को मिलेगा फल, न तो अयम यज्ञ यजमान से फलम प्रति, ऐसा यज्ञ जिसके सायंकाल प्रातकाल आहुति नष्ट हो गई है वो यज्ञ यजमान को फल नहीं दे सकता। यदि तादृश हविष को यज्ञ, इस प्रकार के हवि वाला जो यज्ञ होगा जिसके हवि नष्ट हो गए यज्ञ असमाप्त रक्षीयत, वही समाप्ति तक किया जाए, बीच में बाधा न आ जाए, क्या नहीं बाधा न हो ऐसी, तदा तत्प्रत्यवाय परिहाराय, उसके प्रत्यवाय के परिहार के लिए पुनः तदेव हरि निरूप्य, उसी प्रकार के हरि की निरूपण कर तैयार करके यजमान यज्ञ अनुतिष्ठित, यजमान यज्ञ के अनुष्ठान करे, इति जैविने अधिकर न्याय वाला ने ऐसा कहा कह दिया। अगर तेरह की टिप्पणी थी शायद, तथा निमित्त भेदे थी कृपा, जीवनादि निमित्त है यहाँ, ठीक है, अग्निदहादि निमित्त है श्यामवती याग में, और जीवनादि निमित्त है इसमें नित्य कर्म, किंतु मोक्ष फल तो नहीं है, जैसे उसका फल मोक्ष नहीं है, इसका भी नहीं है। एक आगे टीका में कहते हैं, श्यामवत्यादि तुल्यत्व नित्य कर्मान कुतो लब्धम इति आशंका, पूर्वादि शंका कर महाराज, कहाँ नित्य कर्म, कहाँ श्यामवती आग या कहाँ आपने समानता कर दी दोनों की, कैसे समानता होगी दोनों की, श्यामवत्यादि तुल्यत्व उसके समान, श्यामवती आग ही आग के समान, नित्य कर्म कुतो लब्ध कैसे प्राप्त हुआ, ये नित्य कर्म का समानता कैसे प्राप्त हुई, शंका आ गया। तैश्च कहा भाष्य का, तैश्च अविशेषा, अरे बाबा श्यामवती याग आदि से अविशेष है, निमित्त जन्य वो भी, अभी निमित्त जन्य है, भाष्यकार यही कहते हैं, नैमित्तिकत्व श्यामवती याग भी नैमित्तिक है और ये भी नैमित्तिक है, ठीक है, कहते हैं श्यामवती आदि भी इति यावत, तैश्च अविशेष किसके साथ, श्यामवती की आदि के साथ समान है कहा, अविशेष हेतु समानता में हेतु बताते हैं, नैमित्तिकत्व ना बोल दिया भाष्यकार ने, नैमित्तिक होने से दोनों नैमित्तिक है, एक गृहदाहित निमित्त है एक जीवनादि निमित्त है, तदेव कथम नैमित्तिक कैसे हो गया नित्य कर्म, सब कहते हैं चौदह की टिप्पणी कहा, नित्य कर्म नैमित्तिकत्व में, नित्य कर्म नैमित्तिक है कैसे सिद्ध हुआ, ये प्रश्न आया, उत्तर देते हैं जीवनादि निमित्ते श्रवणार्थ का, जीवनादि निमित्त होने पर ही सुना गया है नित्य कर्म, यही है कहा, दाष्टांतिकम पश्चि और सिद्धांत में स्पष्टीकरण तथा नित्यानंद, जैसे दृष्टांत क्या दिया था श्यामवती याग का, उसी प्रकार मोक्ष नित्य कर्म भी नित्यानंद भी न मोक्ष फलम, जैसे श्यामवती याग का फल मोक्ष नहीं होता उसी प्रकार नित्य कर्म का फल मोक्ष नहीं होता, ठीक है। नित्यम कर्म कर्मांतराद विलक्षण अभी न मोक्ष फलम इत्यत्र दृष्टांत, देखो नित्य कर्म अन्य कर्म की अपेक्षा विलक्षण होने पर भी फिर भी मोक्ष फल वाला नहीं है, मोक्ष फल नहीं दे सकता, सिद्धांत इसी को आगे दृष्टांत देते थे, जिस किस प्रकार एक दृष्टांत देते हैं, माने नित्य कर्म अन्य कर्मों से विलक्षण होने पर भी मोक्ष नहीं दे सकता, इसमें एक दृष्टांत देते हैं कहा, पंद्रह नंबर टिप्पणी, कर्मांतराद माने कामयादी था, कामयादी कर्मों से विलक्षण होने पर भी मोक्ष फल तो नहीं दे सकता, इसमें दृष्टांत देते थे भाष्यकार, आलोकस्य सर्वेषां रूपदर्शन साधनत्वे उल्लुकादय आलोकेन रूपं न पश्यन्ति इति उल्लुकादि चक्षुषो वैलक्षणया इतरलोक चक्षुभिः न रसादि विषय विषयत्व परिकल्पते, क्योंकि भाई सूर्य आदि का जो प्रकाश होता है, आलोक जो होता है, चाहे चंद्र का हो, सूर्य का हो, अग्नि का हो, जो भी प्रकाश हो, प्रकाश किसके लिए? रूप दर्शन के कारण हेतु है, सबके लिए है, विषमता नहीं है, समानता सबके लिए है। आलोक से सर्वेशा रूप दर्शन साधन उलुकादय, सबके लिए साधन होने पर भी, सबका साधन है, किसके लिए? रूप दर्शन का साधन है, तो आलोक, आलोक के बिना चक्षु होने पर भी नहीं दे सकते। चक्षु उल्लू का भी है, मनुष्य आदि का भी है, चक्षु समान है माने, और आलोक भी समान है, फिर भी एक नहीं देखता है, आलोक होने पर जब उल्लू नहीं दे सकता। आलोक से सर्वेशम रूप दर्शन साधन के उलुकाद है, या आलोक है ना रूपम, उलुकादि जो ऐसे पक्षियां हैं, कुछ जंतु हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं, केवल उल्लू ही नहीं और भी कुछ है, जिसको उल्लू कहते हैं ना हिंदी में, उसको उल्लू का बोलते हैं संस्कृत में, उल्लू का। आलोक है ना रूपम न पश्यंती, आलोक यद्यपि आलोक रूप दर्शन का साधन सबके लिए समान है, फिर भी उल्लू आदि जो होते हैं आलोक के द्वारा रूप को नहीं देखते हैं। उलुकादि चक्षुषो विलक्षण, मनुष्य आदि के जो चक्षु है उलुकादि चक्षु से विलक्षण है, विलक्षण है कि नहीं? या आलोक के द्वारा रूप दर्शन करते हैं वो नहीं कर सकते, आलोक के साथ विलक्षण है। उलुकादि चक्षुषो पंचमी, उलुकादि के चक्षु से विलक्षण, विलक्षण से इतर लोग के चक्षु, अन्य लोगों के जो चक्षु है किसके? उल्लू से अतिरिक्त भी चक्षु होंगे, मनुष्य आदि का चक्षु न रसादि विषयत्म परिकल्पते, फिर भी क्या उल्लू नहीं देखता है उसको देखते हैं तो रसादि को भी चक्षु से देखते हैं अन्य लोग क्या? जिसमें जिसका सामर्थ्य उतना ही है, रूप देखने के लिए सामर्थ्य रूप देखते हैं, न कि रसादि ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य होगा, किसमें? चक्षु में नहीं। माने उल्लू जो काम नहीं कर सके कर सके ऐसा मान करके रसादि का भी ग्रहण होगा चक्षु से, ऐसा ऐसा तो नहीं होता, सामर्थ्य जिसमें है उसी में होता है, यही कहना है। पांच के टिप्पण में कहा उलुकादि से इतरेशम सर्वेशम, माने उलुकादि से इतरों का रूप दर्शन साधन, जो सबके लिए रूप दर्शन का साधन होने पर भी साधन के, छह के टिप्पण में कहा सत्य भी कहा होने पर भी, वो सप्तमी है ये जो लगा आए आदेश होकर लोक साकल से लगा हुआ है, उलुका उलुकादय आलोक है ना रूपों में पश्चिम का, उलुकादि आलोक के द्वारा रूप को नहीं देखते हैं, सबका साधन होने पर भी उलुकादि को चक्षु को विलक्षण, अन्य प्राणी के चक्षु उलुकादि से विलक्षण है इतने मात्र से, इतर लोग चक्षु भीर अन्य लोगों की जो चक्षु होगी रूप देखने में समर्थ हो गई, चक्षु मैंने उल्लू जो काम नहीं करते कर गए, इतने मात्र रस का भी ग्रहण करने में समर्थ हो जाएंगे, लेकिन चक्षु सामर्थ्य नहीं वहां, ये कहते हैं न रसादि विषय हम परिकल्पते, रस रस रस संबंधी हो, स्पर्श संबंधी हो, ज्ञान चक्षु से नहीं होगा, नहीं हो सकता ये कहा। अगर रसादि विषय सामर्थ्य से अदृष्टत्व, यद्यपि उल्लू का जहां सामर्थ्य नहीं था रूप देखने के लिए, रूप दर्शन के लिए, उसको देखने में समर्थ हो गए अन्य प्राणियों के चक्षु, इतने के लिए रसादि विषय में सामर्थ्य नहीं देखा उनका, रसादि को ग्रहण नहीं कर सकते, वो रूप का ही ग्रहण करेंगे इतर प्राणी के चक्षु आलोक के द्वारा, अन्य का ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? सुदूरम गत्वापि यद विषय दृष्टम सामर्थ्यम तत्रैव कश्चित विषय से कल्पित, दूर से जाओ फिर भी जिस विषय में सामर्थ्य होगा उसी विषय में विशेष कुछ कल्पना करनी चाहिए, उसी विषय में अन्यत्र कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। सुदूरम गत्वा अति बहुत दूर जाकर भी यद विषय दृष्टम सामर्थ्य, जिसका जिस विषय में सामर्थ्य होगा तत्रैव कश्चित विशेष, वही कुछ विशेष कहना चाहिए। कर्मों का सामर्थ्य उत्पाद्यादि में है, किसमें? उत्पाद्य आप्य विकारी संस्कारी में है, मोक्ष में तो नहीं है। जिसका जहां सामर्थ्य होगा कितने भी दूर जाओ, किंतु जिसका जहां सामर्थ्य होगा उसका वहीं तक जाना होगा, कोई विशेष कल्पना वहीं होगी, बाकी यह नहीं कि विरोधी कल्पना कर देना कर्म का फल मोक्ष होता है नित्य कर्म का, ऐसा तो नहीं होगा। टिप्पणी है ना रसादि विषय सामर्थ्य से अदृष्टत्वात्, एक नंबर टिप्पणी इसके ऊपर, जो सुदूरों के ऊपर एक नंबर नहीं है, एक नंबर अदृष्टत्वात् के ऊपर है। रसादि ग्रहणे शक्तिर्लोके दृष्टा न चक्षुष, रसादि ग्रहणे शक्तिर्लोके दृष्टा न चक्षुष, सामर्थ्य से आग्रह तस्मात विरुद्धा प्रकल्पित न विरुद्धा प्रकल्पित, ये बात कहा। रसादि विषय शक्तिर न दृष्ट चक्षुषा रसादि ग्रहण शक्तिर न दृष्टा लोके कहते हैं। चक्षु के शक्ति रसादि ग्रहण में सामर्थ्य नहीं देखा गया, चक्षु का सामर्थ्य नहीं देखा गया कहां रसादि ग्रहण में, सामर्थ्य जाग्रहत बोल दिया सामर्थ्य नहीं है वहां। तस्मात न विरुद्धा प्रकल्पते, इसलिए विरोधी कल्पना ही क्या, कर्मों की शक्ति कोई विशेष अन्य में है मोक्ष में नहीं है, उसके विरुद्ध अर्थ नहीं कर सकते, यही कहना है। ठीक है इसके विरुद्धा रसादि विषय शक्ति, विरुद्ध शक्ति क्या है, रसादि को विषय नहीं कर सकती चक्षु, ऐसे कल्पना नहीं कर सकते चक्षु, माने उल्लू माने आलोक के माध्यम से रूप का दर्शन नहीं कर सकता है, अन्य ने कर लिया इतना इसका रसादि का भी ग्रहण करेगी चक्षु नहीं कर सकते। एक दो नंबर है ना, यस्य चक्षुरादे यद विषय सुगोचरे रूपादो सामर्थ्यम दृष्टम, जिस चक्षुरादि का अपना इंद्रियों का अपना विषय है, यस्य जिसके चक्षुरादि जो यस्य चक्षुरादे जो चक्षुरादि जो है उसका यद विषय सुगोचरे जिसका विषय जो विषय हो जिसका होगा उसमें रूपादो सामर्थ्यम दृष्टम रूपादि में सामर्थ्य देखा गया है तस्य तत्र ही प्रयोग उसको वहीं रखना गया अन्यत्र सामर्थ्य नहीं होगा उसका, यानी कि चक्षु रस का भी ग्रहण कर दे ऐसा नहीं होता। अभी तीन नंबर भी तत्र ही है ना, तीन नंबर का आलोकादि निरपेक्षम उल्लुकादि चक्षु अस्मरादि चक्षुर्वध कथम कार्यम कुर्यात, माने फिर आलोकादि निरपेक्ष होकर के माने जिसे आलोक नहीं आलोक के सहारे के बिना आलोकादि निरपेक्षम उल्लुकादि चक्षु उल्लुकादि चक्षु हमारे लिए तो आलोक की आवश्यकता चक्षु हमारे चक्षु के लिए, और उल्लू आलोक के बिना कैसे रूपादि ज्ञान होगा इस शंका आ रही है। आलोकादि निरपेक्षम उल्लुकादि चक्षुर अस्मराज चक्षुर वत कथम कार्य करते हमारे आप के समान कैसे काम करते हैं, जैसे हमारी चक्षु रूपादि का ग्रहण करती है उन आलोक के निरपेक्ष होकर के कैसे ग्रहण करते हैं प्रश्न आया तो कहा तत्र ही बोला जिसका जहां सामर्थ्य होगा वहीं उसकी कल्पना थी, मान उल्लू आदि के जो चक्षु होगी आलोक के बिना ही रूप दर्शन करते हैं रात में उनको दिखाई पड़ता है ऐसी स्थिति है, उनके सामर्थ्य वही है वहीं देखना चाहिए, और हमारे चक्षु अंधेरे में नहीं देख सकती है सामर्थ्य नहीं वहां, आलोक के सहारे से हमारे चक्षु काम करती है, उनके चक्षु आलोक के बिना ही समर्थ हो जाती है उसी विषय में, जिसका जो विषय होगा उसी में उसके सामर्थ्य देखा जाता है अन्यत्र नहीं, ये कहना है ये कह रहे हैं। एक आलोक अनपेक्ष आलोक के बिना ही आलोक निरपेक्षम उल्लुकादि चक्षुर अस्मदादि चक्षुर्वत कथम कार्य कुर्यात, ये प्रश्न आया था तत्र ही कहा वाक्यकार ने कहा था ना तत्र ही इत्यादि कहा था वाक्यकार ने टीका में दो नंबर टिप्पणी भाष्य में तत्र ही यदि विषय दृष्टम सामर्थ्यम तत्र कश्चित विशेष कल्पित तत्र यही तत्र आलोक अनपेक्ष अति उल्लुकादि चक्षुष आलोक के बिना भी जो उल्लू आदि के चक्षु होते हैं ना उनके सुगोचर रूपादो उनका जो विषय होगा चक्षु का विषय रूपादि में शक्ति अतिशय हो उसका शक्ति वही है रसादि ग्रहण वो भी नहीं कर सकते चक्षु से कौन उल्लू आदि आंख से रात में रस का स्वाद का अनुभव करे ऐसा नहीं हो सकता, जहां जिसका सामर्थ्य चक्षु का सामर्थ्य कहा है रूप का स्तंभ है वही है। आगे कहते हैं ठीक है देखें तत् मन तत् तत्र इति आवश भाष्य में तत् शब्द छूट गया कहते हैं यद से शुरू हुआ था ये यदि विषय दृष्टम सामर्थ्यम तत् वो जो विषय होगा ना तत्र ही वही ना तत् तत्र तत् तत्र इति आवत बोल दिया टीका में माने वो तत्र के आगे तत्पद चाहिए क्यों यद पद से शुरू हुआ है क्या ऊपर अच्छा अच्छा अच्छा तो मनुष्यादिन विहाय उल्लुकादो गत्वापि इति अवतः सुदूरम गत्वापि करता मनुष्य आदि को छोड़ करके उल्लू आदि में जाने पर भी जिसका जहां सामर्थ्य होगा वही तो ग्रहण करेगा दूसरे तो ग्रहण नहीं कर सकता ना यही अर्थ है। यद विषय रूपादो यद विषय माने रूपादो सुदूरम गत्वापि का अर्थ कर दिया मनुष्य आदि को छोड़ करके उल्लू में जाकर के दृष्टांत देने पर भी वहां भी उतना एक विषय अपना जो विषय होगा वही ग्रहण करेगा अन्य नहीं कर सकता यही है। यद विषय माने यही होगा, ये कहना चाहते हैं रूपादि, जिस रूपादि विषय में जिसका सामर्थ्य होगा उसी का ग्रहण करेगा, अन्य का तो नहीं करेगा। विशेषो दूर सूक्ष्म आदि अच्छे है, विशेष क्या है, एक वो दूरत्व है एक सूक्ष्मत्व अच्छे होगा। ठीक है, कहा दार्ष्टान्तिकम पूर्वाद अनुवाद पूर्वक सिद्धांत बताना है, सिद्धांत में कहते हैं नित्य कर्म का फल मोक्ष नहीं हो सकता, इसको पूर्वादि का अनुवाद पूर्वक कहते हैं, पूर्वादि का पहले अनुवाद दिखाएंगे, पूर्वादि के वाक्यों को अनुवाद करेंगे, उसके बाद सिद्धांत बताएंगे, वहां नित्य कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता, ये सिद्धांत यही बोलना है भाई, पूर्वादि नित्य कर्म से मोक्ष कहेगा यही है, तो पूर्वादि को जो अनुवाद वाक्य का अनुवाद करते हुए सिद्धांत सिद्धांत बताते हैं। कहा सात और आठ की टिप्पणी कहते हैं समुचितम कर्म माने उपासना सहित कर्म, ज्ञान समुचित कर्म जो होगा वो मोक्ष देता है, करके हट है पूर्वादियों का, उसी का अनुवाद पूर्वक और सिद्धांत माने समुचित कर्म मोक्ष नहीं दे सकता, ये कहना है। आठ में कहा पूर्व पक्ष अनुवाद, किसका अनुवाद, पूर्व पक्ष अनुवाद पूर्वक सिद्धांत बताते हैं, यद पुनर इत्यादि का यद पुनरुक्तम, पूर्वादि ने कहा था दृष्टांत में दिया था महाराज, केवल दही और जहर विष होता है मारक होते हैं, किंतु उनमें मंत्र मिश्रित हो जाने पर, शर्करा मिश्रित होने पर अमृत के कारण में जाते हैं, पुष्टि के कारण विष भी अमृत का कारण बन जाता है। हाँ, इसी प्रकार कर्म केवल कर्म तो काम्य कर्म के समान है, ठीक है वो संसार देने वाला है, किंतु ज्ञान उसमें सम्मिलित हो जाने पर कोई कर्म मोक्ष देता है, ये पूर्वादि ने कहा था। यद पुनरुक्तम भर्ती प्रपंचारी उत्तम, भर्ती प्रपंच ने कहा था मंत्र सर्करादि संयुक्त विषद्यादिवत, जैसे मंत्र से संयुक्त विष और सर्करा से संयुक्त दही, सर्करायुक्त और दही पुष्टि का काम करे, केवल दही लेंगे तो बुखार आए और चीनी मिलाकर लेंगे तो पुष्टि का काम करे, शरीर के पुष्टि का काम होता है, और केवल जहर पिएंगे तो मर जाएगा, और मंत्र के द्वारा मिश्रित करके लेंगे शुद्ध करके लेंगे तो पुष्टि क्या अमृत का काम करेगा, यही ठीक। इसी प्रकार केवल कर्म तो माने मोक्ष नहीं दे सकता, किंतु ज्ञान विस्तृत हो जाने पर मोक्ष देने वाला हो जाता है, ऐसा कहा था। यद पुनरुत्तम मंत्र सर्करादि संयुक्त विशद अध्यादिवत नित्यानि कर्माणि, कोई नित्य कर्म केवल होने से तो संसार फल वाले थे, किंतु ज्ञान विस्तृत हो जाने पर कार्यांतर में आरभंते, कार्यांतर मोक्ष में आरभंते, मोक्ष आरंभ करने वाले हो जाते हैं, ऐसा कहा था पूर्वादि। आरभ्यताम विशिष्टम कार्यम तद इष्टत्वात् अविरोध, ठीक है माने उपासना सहित कर्म करने पर विशिष्ट कार्य हो जाता है, उसमें कोई विरोध नहीं, विशिष्ट कार्य होगा, लेकिन मोक्ष आरंभ नहीं करे, सिद्धांत का अनुसार है आरभ्यताम, ठीक है आरंभ करें नित्य कर्म आरंभ करें, विशिष्टम कार्य विशिष्ट कार्य आरंभ करें, ठीक है तद इष्टत्वात् इष्ट है नित्य कर्म विशिष्ट कार्य करते हैं, हम मानते हैं इसको अविरोध, उस विषय में कोई विरोध नहीं है, सिद्धांत कहते हैं। चार की टिप्पणी में कहा विशिष्टम सप्त शुद्धि तद एकाग्रताख्यम सिद्धांत एवं, माने उसके जो नित्य कर्म का परिणाम होता है अंतकर्म की शुद्धि, तो विशिष्ट कार्य है, ऐसा आरोप सिद्धांत का अभिप्रेत इष्ट ही है, उनका अभिप्रेत तो मोक्ष, और ये कहते नहीं नित्य कर्म जो है उपासना सहित मिला के करने से अंतकर्म की शुद्धि होती है, ये इष्ट है विशिष्ट कार्य यही है, ये कहना चार में कहा सप्त शुद्धि तद एकाग्रताख्यम, सप्त शुद्धि अंतकर्म की एकाग्रता है, शुद्ध होने पर मन एकाग्र हो जाता है, और जब अशुद्ध है विक्षिप्त रहता है मन का, यही है एकाग्रता नामक जो सत्य शुद्धि है, यही है उसका नित्य कर्म का फल, मैं उपासना सहित नित्य कर्म करेगा, क्यों उपासना में एकाग्रता की आवश्यकता है, जब उपासना सहित नित्य कर्म करेगा तो अंतकर्म एकाग्र हो जाएगा, ये फल है, ये सिद्धांत का अभिप्रेत है। कहा आलोक अनपेक्ष उलुकादि चक्षुर्वत, जैसे आलोक निरपेक्ष चक्षुरादि के माने उलुकादि के चक्षु जैसे रूप का ज्ञान दर्शन करते हैं, इस प्रकार ज्ञान संयुक्त में भी कर्म, जो ज्ञान से संयुक्त कर्म हो गया होने पर भी शोगोचर चतुर्णाम अन्य तमस्या ही आरंभ करता हूं, चाहे ज्ञान से हो तब भी उनका जो विषय होगा चार में से कौन उत्पाद्य आते विकार संस्कार उसी का आरंभ होंगे नित्य कर्म, उसी अतिरिक्त नहीं होते, माने सिद्धांत के मत में अंतकर्म की शुद्धि के आरंभ कर देते हैं, यही है मोक्ष तो नहीं दे सकते, चाहे वो उपासना सहित हो तब भी विशेष होगा, उनका जो विषय बनेगा उसके आरंभ करेंगे। मोक्ष आरंभ होने वाला नहीं है, कैसे मोक्ष आरंभ करेंगे, ये सिद्धांत क्या है? ठीक है। निर्विसंधे कर्मणो विद्या संयुक्तस्य विशिष्ट कार्य अंतरम आरंभे न कश्चित विरोध। निर्गता अभिसंधिर यस्य फलेच्छा जिसकी निकल गई है वो निर्विसंधि, तस्य निर्विसंधे अष्टअंत है। निर्गता अभिसंधि माने फलाभिलाषा यस्य, जिसकी फलाभिलाषा नहीं है जिस व्यक्ति के कर्म में। निर्विसंधे जो निर्विसंधि व्यक्ति है, बहुवीरी समास है, निर्गता अभिसंधि यस्य जिसके अभिसंधि माने फलाभिलाषा नहीं है निकल गई, ऐसा जो कर्म कर रहा है उसका कर्मणो, ऐसा जो कर्म होगा उसका विद्या संयुक्तस्य उपासना सहित जो कर्म होगा, कौन सा कर्म? केवल कर्म नहीं उपासना साथ में है ऐसा कर्म। विशिष्ट कार्यांतर में आरंभे न कश्चित विरोध, विशिष्ट कार्यांतर आरंभ करने में, अंतकरण की शुद्धि आदि आरंभ करने में कोई विरोध नहीं हमारा। निष्काम भाव से कर्म करेगा, उपासना सहित कर्म करेगा, अंतकरण की शुद्धि होगी, यही है, कोई कोई विरोध नहीं हमारे इसमें। कहा कि पांच की टिप्पणी कहते हैं निर्विसंदेह ने कहा निष्काम अश्य, जो निष्काम व्यक्ति का कर्म होगा ना, हाँ माने उपासना सहित कर्म है तो उपासना एकाग्रता के लिए है तो कर्म है तो मिलकर के अंतकरण की शुद्धि करना है, इसमें कोई विरोध नहीं है। विशिष्ट कार्य आरंभ हो जाता है उनका कहना, वो चाहते हैं विशिष्ट माने मोक्ष कार्य आरंभ करेंगे, किंतु सिद्धांत का नहीं, उपासना कर्म निष्काम भाव से होगा तो अंतकरण की शुद्धि आरंभ करें, इसमें कोई विरोध नहीं। क्यों? शतपथ ब्राह्मण में ऐसा आया, देवयाजी श्रेष्ठ है, देवता को ईदन करने वाले को देवयाजी कहते हैं। देवान यष्टुम शीलम, यष्टुम शीलम यश, जिसका स्वभाव बन गया देवताओं को पूजा करना, उसको देवयाजी कहते हैं। सूत्र आ जाता है ऋण साक्षल्य सूत्र से ऋण प्रत्यय करके देवयाजी बन जाता है, देवताओं को ईदन करने जिसका स्वभाव बन गया ऐसे व्यक्ति को देवयाजी। देवयाजी श्रियान बा आत्मयाजी बा, अथवा आत्मयाजी श्रेष्ठ, आत्मा की पूजा करने वाला पूजक श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? ऐसा है आत्मा माने यहां अंतकरण, अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, अथवा काम्य कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। देवयाजी माने काम्य कर्म करने वाला, और आत्मयाजी का अर्थ अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म करने वाला। कौन श्रेष्ठ है? ऐसा है आत्मा माने अंतकरण, आत्मयाजी शब्द आत्मा शब्द अंतकरण है। कहते शतपथ ब्राह्मण है, वृद्धार्ण गए पहले जो दो अध्याय पूर्व में चले गए वो शतपथ ब्राह्मण आता है। देवयाजी आत्मयाजी रोड, एक देवयाजी है मान सकाम कर्म का करने वाले को देवयाजी कहा। देवान यष्टुम शीलम से, देवताओं की पूजा करना जिसका स्वभाव बन गया तब तक फल की इच्छा से देवताओं की पूजा करता है वो देवयाजी है। वो छुप पे आ जाता है ऋण साक्षल्य सूत्र से ऋण कृत्य हो रखा है। इस प्रकार आत्मयाजी रो, एक सृष्टि का दो वचन देवयाजी और आत्मयाजी दोनों का। आत्मयाजी हो विशेष श्रवणात्, आत्मयाजी में विशेष सुनाई पड़ा है। क्या सुनाई पड़ा है? वहां देवयाजी और आत्मयाजी दोनों को लेकर के आत्मयाजी में विशेष सुनाई पड़ा, सुनना पड़ने से देवयाजी ना श्रेयान आत्मयाजी, देवयाजी से श्रेष्ठ है आत्मयाजी, ऐसा सिद्ध किया है। श्रेष्ठ बोलो श्रेयान बोलो एक ही है, अनेकों में से एक सिद्ध करना है तो तम अप लगाएंगे तो श्रेष्ठ हो जाता है, इष्टम लगाएंगे, इष्टम लगाएंगे श्रेष्ठ बना है, और यशोन लगाएंगे तो श्रेयान बनेगा। यहाँ दो है, एक देवयाजी है और एक आत्मयाजी है। यहाँ आत्मसमुद्र का अंतकर्म, अंतकर्म शुद्धि के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है माने निष्काम कर्म करने वाला, अथवा काम्य कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, ये विचार किया। आत्मयाजी को श्रेष्ठ बना आत्मयाजी इत्यादि यदेव विद्या करोति इत्यादि, दूसरी बात छांदोग में आया है, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव प्रिय पत्तरम भगवत छांदोग रहेगा। जो उपासना के सहित कर्म करेगा ना और श्रद्धापूर्वक करेगा वह अतिशय सामर्थ्यशाली होता है वो कर्म। उपासना सहित केवल कर्म में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि उपासना सहित करेगा और श्रद्धापूर्वक करेगा तो सामर्थ्य अधिक सामर्थ्य वाला होता है। सिद्धांतों के में आए हैं करो एक श्रद्धया उपनिषदा तदेव ब्रेवत्तरम होती है, माने श्रुति यहां पूरा कर दिया टिप्पणी में, वहां भाष्य में तो यदेव विद्या करोती इतना कह दिया इत्यादि बोल दिया, तो यदेव विद्या करोती श्रद्धा उपनिषदा तदेव ब्रियवत्तरम भवती श्रुति शेष है। श्रुति छांद की श्रुति शेष है, एक एक दस ये उदगित प्रामाण्य है, ये ऐसे दिया। समय तो हो गया, ठीक है, फिर ओम पूर्णमदः। तस्य